Mixuje dla was DJ Lucky Force. Someone special who lifts you in the air. We gotta learn to find a way. And we gotta live for love today. No colors, no borders, just you. Yeah. play with it. Look. I want you. Loco. My friends and I, we heard about that girl. She talk about crazy party in España. Now let me show you something from my friend Antonio. Antonio, ven aquí y toca la guitarra. Hombres y mujeres, put your hands up in the air. Las manos, from left to right, from left to right. Welcome to Crazy Party.

straight to the dome. I'm getting tipsy. I'm getting tipsy. I'm getting tipsy. I'm getting tipsy. I'm getting tipsy. Bonkers. I wake up every day is a daydream. Everything in my life ain't what it seems. I wake up just to go back to sleep. I act real shallow, but I'm in too deep. And all I care about is sex and violence. A heavy baseline is my kind of silence. Everybody says that I gotta get a grip, but I let sanity give me the slip. Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Some people pay for thrills, but I get mine for free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Bonkers. Welcome to the deep web. To buy weapons, press 1. To buy drugs, press 2. To exit, press exit. You have entered the deep web. Deep web. Deep web. Deep web. Deep web. Deep web. Deep web. Deep web. Deep web. Danger. Deep web. Deep web. Deep web. Deep web. Deep web. Deep web. Deep web. Welcome to the deep web. CIA has found you. Exit immediately. Destroy your computer and run. Throw away any electronic device. You are now living the consequences of entering the deep web. Deep web. Deep web. Deep web. Deep web. Deep web. Deep web. Deep web. Deep web. Danger. Deep web. Deep web. Deep web. Deep web. Deep web. Deep web. Deep web. Welcome to the deep web. Welcome. Welcome. Welcome. Welcome.

Miss the apple fist to drink you in the sea. How about it day you wanna sing in front of me? Jobbet är fyrtio, du vet att vi pålar. Lager musik är sån, det spelar när vi skårar. Ska skydda gulfen, du vet att det är offer. Får träkt ut det, vi vet att du sover. Fy fan, fy fy fan. Många vitamina, bit och höskan. Fy fan, fy fy fan. Ingen nära fri till en nisklig gata. Fy fan, fy fy fan. Ska visa allesammen vad jag sitter på planen. Fy fan, fy fy fan. Det där är hur jobbet är när vi sa mitt. Aj, aj, aj, aj. Aj, aj, aj, aj. Där är busan vid en av min sång. Där är busan vid en av min sång. planem, tu zrobimy forsę. Na tych fokach nie ma Boga, patrzy ciągle mogę. Chyba jeden, jeden, pięć, my zrobimy gajs. Czemuś nikt tu nie ma wakacji w Egipcie. Odruch jak ją poznam, to zabieram dzikę. Chcemy mieć plik ten, wykupić policję. Na na ma, na na na na na na na na. Młody typ, cały świat tu przed sobą mam. Moja przyszłość niepewna jak hologram. Moja mama ma trzy kierunki, ja mam tylko jeden, więc ciągle przed siebie gnam. Medi od zawsze się pod prąd, nie wierzę w gadkę, że życie to lot. To dość obejrzałem zegarku przez okno. Ja to marzyciel, mów mi o Z i Osborne. Zobacz, ciągle o tym gadam, że chcę już opuścić osiedle. W sumie chuj we mnie, robię to, bo moja mama powinna mieć więcej. Więcej niż tę rentę, więcej niż ja, ziomal. Dziś na pokładzie jest cała załoga, lecz kurwa nie może się ustatkować. Opodaj mi ster, coraz bardziej nienawidzę tych ludzi, bo każdy jest fake. Nie wiem czy to sen, lecz ta suka działa jak budzik, bo zaczyna już wkurwać mnie i czas to pieniądz. Mieli rację, ziomal, mam 17 lat i 17 złotych. Rzucam się na wódkę i te ruskie papierosy. To mija jak jeden dzień, 2, 1, 1, 5. Nigdy nie pozwolę być w rodzinie głodnej. Razem z całym składem tu zrobimy w Polsce. Nie ma Boga, choć się ciągle mogę. 2, 1, 1, 5, my zrobimy has. Żołbuś, nikt tu nie ma wakacji w Egipcie. Odruch jak ją poznam, to zabieram dzikę. Chcemy mieć plik ten, wykupić policję. Na na na na na na na na na na. To nie pachnie jak ślugi i kalafiory. Pachnie raczej jak butle wody i puste torby, puste suki i pełne kielnie typów, co tu ciągle robią ruchy, by sobie kupić jakieś super buty. Ona mówi do mnie, tato, zaprasza na chatę, mówiąc: już wiesz, że nie blefuję, chcę zgarnąć kasę ze składem, więc pędzę w górę, puszczam górę, większą pulę. Daj mi on to grać, lecz ja go trenuję, Barbie. Ona patrzy na mnie, jakby wiedziała skąd jestem. Jeśli masz problem, wystrzelimy jak w Sylwester. Jeśli masz problem, załatwimy go na mieście. My zgarniemy ten cash. 2, 1, 1, 5. Nigdy nie pozwolę być w rodzinie głodnej. Razem z całym składem to zrobimy w Polsce. Na blokach nie ma Boga, choć się ciągle mogę. 2, 1, 1, 5, my zrobimy has. Żołbuś, nikt tu nie ma wakacji w Egipcie. Odruch jak ją poznam, to zabieram ci na mnie. Chcemy mieć plik ten, wykupić policję. Na na na na na na.